się pan Sławek, teraz niech wymądrza. Gorące powietrze pochodzenia zwrotnikowego napływa dziś pogodnie, słonecznie na krańcach południowo-wschodnich. Poza tym też pogodnie, ale będzie się chmurzyć. A jak się zachmurzy, to możliwe większe przejaśnienia. Się przejaśni, to i się zachmurzy i później przelotnie popada deszcz. A do tego także możliwe burze. Od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę po Opolszczyznę i Dolny Śląsk możliwe burze z gradem. A ta strefa burz wieczorem będzie przemieszczała się na południe i obejmie także Górny Śląsk, północną Małopolskę oraz północne rejony Podkarpacia. Wiatr umiarkowany i dość silny, ale rzecz jasna w czasie burz wiatr porywisty w porywach do 80-90 km na godzinę, wiatr zachodni i południowo-zachodni. No i temperatura najniższa na północy kraju, prognozowana nad samym morzem około 23-24 stopni, w centralnej części kraju do 29, a najwyższa temperatura dziś na południu do 33. Trójkowa temperatura i zdaje się, że to nie ostatnie słowo pana synoptyka w sprawie upałów. No ale po kolei, spokojnie, spokojnie. Zaczęły się dla niektórych równiesieńko od pierwszego właśnie, a to dziś pierwszy wakacje, urlopy, więc pewnie wszyscy stęsknieni. No nie wiem, czy aż za takim upałem, ale z pewnością za kąpielami. Słonecznymi oczywiście. My music is my song. Meet my daughters, my words. The source is somewhere higher. Please don't ask me, I'm just a child now. Grajdą się kłania. No, już trzeba okopywać. z pozdrowieniami od pani Ireny. Bardzo pięknie dziękujemy. To już tak okopywanie trwa dziś z półtorej godziny albo lepiej. I wpuszczamy na plażę tylko swoich. To wiemy, to pamiętamy. Plażing i ten, i jak to się nazywa, ten taki, ten, no, parawanik. O, plażing i parawanik. No, różne warianty przyjmujemy odpoczynku, głównie nad morzem. Ale nie o tym. 10 minut po godzinie 5, o czym dziś będziemy mówić na trójkowej antenie, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na naszych stronach. O tym, że od dziś można składać w sieci online wnioski o świadczenie z programu Rodzina 500+. To świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci bez względu na dochody rodziny. Każdy, kto chce złożyć wniosek przez internet, może to zrobić za pośrednictwem kanałów bankowości elektronicznej, portalu Empatia oraz platform usług elektronicznych ZUS. Od dziś można też drogą online składać wnioski o świadczenie Dobry Start, czyli o wypłacenie raz w roku wsparcia na zakup wyprawki szkolnej w wysokości 300 zł na dziecko. Tu także nie bierze się pod uwagę dochodu rodziny. Od dziś najwięksi pracodawcy zatrudniający powyżej 250 osób zostaną objęci ustawą o pracowniczych planach kapitałowych. PPK mają być elementem trzeciego filaru emerytalnego obok innych programów dodatkowego oszczędzania na przyszłą emeryturę. Tworzenie pracowniczych planów kapitałowych jest obligatoryjne dla pracodawców, ale udział w nich pracowników jest dobrowolny. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog odbędzie się dziś o początek w południe plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego. Członkowie Rady, przedstawiciele rządu, pracodawców i związków zawodowych mają się zająć podwyższeniem wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w przyszłym roku. Prezydent weźmie dziś udział w kongresie poradnictwa odbywającym się w gmachu głównym Politechniki Warszawskiej. Celem tego kongresu jest zainicjowanie procesu integracji różnych nurtów poradnictwa, zarówno prawnego, obywatelskiego, jak i psychologicznego, również rodzinnego, konsumenckiego i zawodowego, prozdrowotnego. Z naszego radiowego ogródka ważna data, bowiem Lato z Radiem, jedna z najpopularniejszych audycji Polskiego Radia, ma 48 lat. Nadawana w programie pierwszym, po raz pierwszy pojawiła się na antenie właśnie 1 lipca 1971 roku. W eter popłynęły wówczas charakterystyczne dźwięki Polki Dziadek i zapowiedź programu w kilku językach. No do dziś Lato z Radiem spędza wakacje razem ze słuchaczami, będąc tam, gdzie oni, na plaży czy nad jeziorem, na szlakach turystycznych. Nadal jest niekwestionowanym liderem na wakacyjnym rynku radiowym. Koleżankom, kolegom z Lata z Radiem składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A więcej na portalu polskieradio24.pl, w serwisach informacyjnych, w porannym, popołudniowym zapraszamy. A my zapraszamy do trójki. 13 minut po godzinie 5. Za dużo roboty, a koła czy brak? Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Zbyt kręta ta droga, by lekko ją przejść. Za suto na stole, żeby dało się zjeść. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Ta głowa, by pionowo wstać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozgościć się. Za mało wszystkiego, co można by mieć. Życzymy sobie i wam, by nas było życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, ile się da, miłości trud, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój. Szczęścia ile się da, miłości trud, mądrych ludzi wokół. To. Przyłączamy się do życzeń spokojnie, niespiesznie, rozpoczynamy nowy dzień. Tak, dla kogoś, kto ma urlop i w perspektywie jeszcze może 2-3 tygodnie albo więcej wolnego, to tak, to nie spieszymy się, ale tak na co dzień to normalny poniedziałek i zasuwamy do pracy, tak jak między innymi pani Kasia z Głogowa Małopolskiego. Jeszcze zaspane, dzień dobry, sprzed lustra. Już oczko na termometrze, a ma być 35 stopni, odliczanie do urlopu rozpoczęte. Jeszcze tylko 25 dni. Z tej perspektywy to jeszcze tylko, ale z drugiej, gdy tak urlopu zostało, już tylko 25 dni do końca urlopu. Tak to wygląda. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami z zagranicy, dobiegają końca konsultacje unijnych przywódców. Niedługo szczyt w Brukseli dotyczący obsady stanowisk zostanie wznowiony. Konsultacje, które prowadził szef Rady Europejskiej Donald Tusk z liderami 28 krajów, trwały prawie 5 godzin. Na ich podstawie po wznowieniu obrad zapadnie decyzja, czy jeszcze dziś poznamy osoby, które staną na czele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i unijnej dyplomacji. Z kolei w Paryżu ma dziś dojść do spotkania, które w założeniu ma szansę doprowadzić do dialogu między Serbią i Kosowem. W szczycie państw Bałkanów Zachodnich wezmą udział przedstawiciele władz obu stron, także kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron. 1 lipca. Jak zwykle w połowie roku, no właśnie, zmiana przewodnictwa w Unii Europejskiej. Finlandia rozpoczęła dziś półroczne przewodnictwo w Unii, przejmując stery od Rumunii. Kwestia ochrony praworządności oraz neutralność klimatyczna to priorytety władz w Helsinkach na najbliższych 6 miesięcy. Dla Finlandii ważna też będzie walka z wojną hybrydową. Przedstawiciele rządu w Helsinkach mówili przed rozpoczęciem przewodnictwa, że będą dążyć do powiązania wypłaty unijnych funduszy z budżetu wspólnoty po 2020 roku z przestrzeganiem praworządności. Druga ważna dla Helsinek sprawa to ochrona klimatu. Finlandia chce ze swojego przewodnictwa doprowadzić do porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o zero emisji CO2, czyli sytuację, w której tyle samo gazów cieplarnianych jest emitowanych, co pochłanianych. W centrum zainteresowania Finlandii jest także zagrożenie wojną hybrydową, między innymi ze względu na sąsiedztwo z Rosją. No i po raz pierwszy w historii Unii Finowie chcą zorganizować ćwiczenia sprawdzające zdolność reagowania na takie właśnie zagrożenie. Z pewnością wiele z wydarzeń zagranicznych również na naszej antenie. Państwa poranna korespondencja zamiast kawy. Pani Kasia gorąco pozdrawia. Kłaniamy się nisko. Egzamin zdany. To pan Tomek parzący kawę jak co dzień dla naszego budzikowego grona. No i już szef BHP czy z uprawnieniami. No jakkolwiek. Panie Tomku, serdecznie gratulujemy. Poranne pozdrowienia także z Bochni. Już oczko na termometrze o poranku to od pana Marcina. Bardzo dziękujemy. No i jeszcze od pana Andrzeja. Czy ktoś ma instrukcję obsługi słońca? Trzeba je trochę przykręcić z pływackimi pozdrowieniami. Budzikowy Phelps, pan Andrzej Starnowa. Bardzo serdecznie dziękujemy. A propos upałów, kąpieli, serdeczne pozdrowienia mają państwo także w imieniu cierpiących katusze wareckich morsów. Te cierpiące katusze morsy w postaci pana Karola. Gorąco pozdrawiają. Bardzo serdecznie dziękujemy. No i jeszcze ważna informacja z kalendarza, także tego muzycznego. 20 minut po godzinie 5. To już. Pamiętamy, że 1 lipca 1951 roku urodził się wokalista The B-52s Fred Schneider. If you see a faded sign at the side of the road. No, mam nadzieję, że dzisiaj ten dzień jakoś jeden z drugim się nie pogryzie, bo pani Kama z Wyszkowa, życząc udanego tygodnia, pisze, że 20 już teraz za oknem, koty już obudzone, no i jest nadzieja na ożywczy deszcz. Koty. A pani Marta z Piaseczna dopowiada, dziś dzień psa. No, pozostaje nam mieć nadzieję, że się właśnie nie pogryzą. 24 minuty po piątej. W muzycznym kalendarzu kolejne urodziny, bowiem dziś 56 lat kończy klawiszowiec Faith No More, Roddy Bottom. No i bardzo dobrze, taka grzałka. Myślałem, że to może Faith No More, albo do kalendarza, albo do mnie, to pan Karol z Trzepnicy pije to słońce i bardzo dobrze, słońce wstało, zaczyna się nagrzewanie, na razie jest miłe 24, ale wygląda na to, że będzie ponad 3 dychy. Ciepłolubów nareszcie dogrzeje. Pozdrawia ciepło pan Karol z Trzepnicy. No, znam takich ciepłolubów, nawet zdaje się, że dzisiaj mają imieniny, którzy to zaczynają życie po 30. W cieniu. A u nas 28. 28 po piątej. Kolejne daty w muzycznym kalendarzu. Równo 450 lat temu, właśnie 1 lipca 1569 roku, na Sejmie Walnym w Lublinie podpisany Unię Lubelską połączyła Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie w jedno państwo, nazwane później Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Dokument ratyfikował 3 dni później król Zygmunt II August. Mimo różnych trudności Unia Lubelska przetrwała do XVIII wieku, do uchwalenia Konstytucji 3 maja, która to wprowadziła jednolite państwo. Potem nastąpiły rozbiory, a Unia wygasła w 1975 roku po trzecim rozbiorze Polski. W 1924 marka polska przestała być prawnym środkiem płatniczym w kraju, wprowadzono złoty polski.

do Czałkowice-Zdrój, także na nasłuchu. I pan Darek, który jest z nami od dłuższego czasu, ale wydaje się, że odezwał się do nas po raz pierwszy. W Goczałkowicach-Zdroju teraz 20 stopni na ochłodę. Coś, co mogłoby ostudzić. Pani Bożena pozdrawia i dodaje dokumentację fotograficzną. No, rzeczywiście taki zestaw owocowy na rozgrzewkę. A propos rozgrzewki, pan Remek Szczęściarz-Żerardowski podsuwa podsumowanie czerwca biegowe. 417 kilometrów. No i dziś też z samego rana 417 na 30 dni, dwa dalej. No wychodzi mi prawie 14 kilometrów dziennie. Na korzyść klienta. Czuwaj. A pan synoptyk w dzień gorącego lata o tym, że w południowo-wschodnich rejonach kraju dziś pogodnie, słonecznie, w pozostałych będzie się chmurzyć, ale jeśli się zachmurzy, to też możliwe przejaśnienia, ale jeśli się zachmurzy, to też możliwe opady deszczu. Mało tego, burze od Podlasia przez Mazowsze, Kujawy, Ziemię Łódzką, Wielkopolskę, Opolszczyznę i Dolny Śląsk. Do tego możliwe burze z gradem. No a ta strefa burz będzie przemieszczała się na południe, obejmie Górny Śląsk, Północną Małopolskę i Północne Podkarpacie. Wiatr umiarkowany, w czasie burz dość silny i silny w porywach do 90 km na godzinę. A na termometrach dziś nad samym morzem 23-24 stopnie, w centrum do 29, a na południu dziś największy ukrop do 33. Who knows where the cold wind blows? I ask my friends, but nobody knows. Who am I to believe in love? Oh, love ain't no stranger. stranger. Whitesnake i wspomnienie brytyjskiego gitarzysty formacji 11 lat temu zmarł Mel Galley. Za 26 w muzycznym kalendarzu, a dość powiedzieć tylko imię, nazwisko i właściwie już wszystko powinno być wiadomo. Aktor Dan Aykroyd. No i już wiemy, że chodzi o m.in. braci blues. Nowe kalendarium muzyczne. don't you wanna take her home? She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza to dlatego, że Debbie Harry, wokalistka formacji, też ma urodziny. No i już za 13:06 czas na muzykę country. Jak zwykle kącik z tą muzyką przygotował, przedstawi Korneliusz Pacula. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Tim McGraw jest bardzo popularnym wykonawcą country. Można powiedzieć, że z żoną Faith Hill królował w Nashville przez 20 lat. Od mniej więcej 1993 roku aż do no właśnie 2013. Tak to sobie ustalmy, chociaż może okres jest zbyt wydłużony. Zdobył 3 nagrody Grammy, 25 nagród branżowych, czyli Akademii Muzyki Country i Country Music Association, czyli Stowarzyszenia Muzyki Country, ale zanim doszedł do tej sławy w Nashville, był właściwie, można powiedzieć, nikim, bo ojciec opuścił go na wiadomość o tym, że matka zaszła w ciążę, to znaczy opuścił go jeszcze nienarodzonego. Tak postępują niektórzy bejsboliści, choćby nie wiem jak słynni później. Okazało się po latach, że tak McGraw kocha Tima McGraw, kiedy jego kariera się skończyła, a syna się zaczęła. I oto piosenka, trzeci hit numer jeden pod tytułem I Like It, I Love It. Lubię to, kocham to, chociaż niezupełnie wiadomo, co Tim McGraw lubi, ale piosenka wywołuje aplauz widowni i każdy może się domyślać, co innego. Każdy przecież co innego lubi. Tim McGraw. Dress up, pick her up to watch TV. Kolejne spotkanie z muzyką country jutro przed godziną 6 w Budziku. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na Budziku za 8 minut 6. Witamy w poniedziałek, pierwszy dzień lipca przed nami. Dziś imieniny Haliny, Klarysy, Mariana i Teobalda. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Co najważniejsze i tego się trzymajmy. Życie zaczyna się od poniedziałku, to od pana Mirka z Łodzi. Taka mądrość ludowa na dziś. Za 4 minuty o 6 serwis, potem poranne zapraszamy, a my zapraszamy na jutro. Irena Dan, Piotr Łodej. Chłodnego dnia, do jutra. Na bardzo długi sen.